zapraszamy do reklamy. W Orange jest co pakować. Przyjdź i sprawdź świąteczne zestawy dla ciebie i bliskich. Teraz smartfon Samsung Galaxy S4 z LTE od złotówki, ze smartwatchem już za złotówkę. Zapraszamy do salonów Orange. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Zorka, dziewczynka z gwiazd. Podróba robi dzieciom przyjemność, bo przynosi prezenty, jak spada śnieg. U nas wszyscy będą prawdziwi i Mikołaj też. Serdecznie zapraszam na świąteczną odsłonę spektaklu Gwiezdny Źrebak. Kasia Stoparczyk. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 13 grudnia o 11 oraz 14 grudnia o 11 i 13. Bilety do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 8 grudnia, minęła 14. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. To dyskryminacja i dlatego Polska będzie interweniować w Brukseli w sprawie czeskich kontroli polskiej żywności. Odpady z Salwadoru nie trafią do Dąbrowy Górniczej. 70 ton śmieci zostanie zawróconych. Bez turronów Hiszpanie nie wyobrażają sobie świąt. Dziś te słodycze mają swoje święto. Komisja Europejska nic nie wie o kontrolach polskich produktów żywnościowych, które zleciły czeskie służby. Jej rzecznik Daniel Rosario powiedział naszej korespondentce, że Bruksela czeka na informacje Pragi w tej sprawie. Zastrzegł, że kontrole są możliwe, ale pod pewnymi warunkami. Nie mogą dyskryminować żadnego z krajów. Każdy kraj członkowski może przeprowadzić kontrole na swoich granicach, ale powinny one dotyczyć konkretnych produktów żywnościowych i nie mogą być dyskryminujące. Podkreślam jednak, że Komisja Europejska oficjalnie nie wie o kontrolach prowadzonych przez czeskie władze. A że są dyskryminujące, mówi polski minister rolnictwa. Marek Sawicki zapowiedział, że czeskie kontrole polskiej żywności nie pozostaną bez reakcji, bo instrukcja nakazuje szczególnie dokładne sprawdzanie tylko naszych artykułów spożywczych. Minister Sawicki dokładne informacje o sprawie... Dokładnie poinformuje o sprawie Komisji Europejską na spotkaniu za tydzień. Jak podkreśla, nie ma obaw co do jakości polskiej żywności, ale nie można pozwolić na dyskryminację. To, że Czesi od wielu lat podejmują nieuczciwe metody walki z polską żywnością, stosując różnego rodzaju antyreklamy, to nie jest żadną tajemnicą. Na razie nie spotkałem żadnego Czecha, który zszedłby z powodu konsumpcji polskiej żywności. Natomiast kilku Polaków zatruło się alkoholem czeskim, sprzedawanym nie tylko w Czechach, ale również i w Polsce. Ekonomista Dariusz Woźniak ocenia, że w związku z rosyjskim embargiem Czesi chcą zablokować zalew taniej polskiej żywności, ale jak podkreśla, walka o klienta powinna się odbywać na uczciwych warunkach. Z jednej strony może i trudno się dziwić przedsiębiorcom czeskim, że walczą o przetrwanie. Ciężko jest im konkurować na przykład ze względu na skalę produkcji. Polską specjalnością jest żywność, ale z drugiej strony powinniśmy respektować zasady gry konkurencyjnej. Mam nadzieję, władze nasze i władze Unii Europejskiej będą się starały chronić konkurencję. Nakaz ściślejszych kontroli dotyczy polskich jabłek, mięsa, wyrobów wędliniarskich, mleka, ryb i przetworów rybnych. 70 ton śmieci z Salwadoru nie trafi do Dąbrowy Górniczej. Prezes firmy, która miała dokonać utylizacji, zdecydował o nieprzyjmowaniu odpadów, informuje Ministerstwo Środowiska. Ta decyzja to sukces działań obywatelskich, mówi prezes Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce Jacek Sobczyk. Jesteśmy szczęśliwi, ponieważ nie mieliśmy żadnej pewności, że linie technologiczne są absolutnie bezpieczne do utylizowania tego typu odpadów. Tym bardziej, że skład tych odpadów był deklarowany tylko i wyłącznie przez stronę salwadorską, nie sprawdzany na miejscu do końca. Przeciwko utylizacji odpadów mieszkańcy protestowali kilkakrotnie. Śmieci mają wrócić do Salwadoru lub być przekierowane do innego europejskiego państwa. Sklepikarze nagminnie łamią zakaz sprzedaży alkoholu osobom pijanym i często robią to świadomie, przyznaje policja, ale nie tylko ze względu na zarobki ze sprzedaży wysokoprocentowych trunków, wyjaśnia Paweł Międlar z podkarpackiej policji. Wielu sprzedawców podaje alkohol osobie, która ewidentnie jest nietrzeźwa, po to by uniknąć awantury, bo naraża się rzeczywiście często na styk wyzwisk. Sytuacji tej nie poprawiają kontrole prowadzone m.in. przez inspekcję handlową, bo zgodnie z prawem właściciel sklepu musi być uprzedzony o przybyciu inspektorów, podkreśla Józefa Potaczała, wiceszefowa rzeszowskiej inspekcji handlowej.

Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 14. Artur Andrus, witam Państwa razem z Anną Regulską i Haliną Wachowicz. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. To w sprawach korespondencyjnych. A co dzisiaj u nas będzie? No oczywiście skecze, monologi, piosenki, wiersze. Taki wiersz pojawi się już na początku Akademii. Bartek Brede będzie wspominał pewien grudzień, to znaczy nie ten, który teraz jest, tylko wiele lat temu. Coś charakterystycznego z grudniem mu się kojarzy, a zaraz potem Dorota Miśkiewicz będzie Państwa zachęcała, żeby trochę zwolnić. Akademia Rozrywki. Orkiestry. Górniczo-hutniczej nigdy nie słyszałem, więc nie wiem, co na to, papa para. Lecz pamiętam, jak cudnie i jak głośno grały na początku grudnia. Bo święta Barbara. Pióropusze czerwone, czarne oraz białe, według rang czy też zasług, dokonań czy starań. O uroku urobku wiem z godki sztygara, pióropuszę, lecz w szranki nigdy nie stawałem. Na pogrzebach zbyt wolno, jak żegnać się z ciałem spod ziemi odzyskanym, podziemnym hajnałem. Na pochodach za prędko, bo to była kara, ale nigdy zbyt cicho, więc ulice całe grały tym świętym szałem, czyli dętym strzałem. Cisza dziś po nich boli, głośna jak fanfara. Gdzieś biegniesz bez celu, wśród dni bez uśmiechu. Wciąż dalej i dalej, aż braknie ci tchu. Zatrzymaj się w biegu, obejrzyj za siebie. A ujrzysz iskierkę, co jeszcze świetli. Gwiazdy topiły się w stawie pogodnej nocy, dobry znak. Ciągnęły kluczem żurawie, w zaroślach płoną głową krzak. Motyle biły skrzydłami na swój ostatni lecąc bal. Wiatr dyrygował trzcinami w najcichszej z koncertowych sal. Biegniesz bez celu, wśród dni bez uśmiechu. Wciąż dalej i dalej, aż braknie ci tchu. I wstajesz zmęczony, i żyjesz w pośpiechu. I kładziesz się martwy do snu. Zatrzymaj się w biegu, obejrzyj za siebie. A ujrzysz iskierkę, co jeszcze się tli. I kota na płocie, i ptaki na niebie. Cykania świerszczy w kępie traw. Tam nie potrzeba słów szukać, tam słowa podpowiada wiatr. Pozbieraj gwiazdy, niech płoną, życzenie w ciemne niebo rzuć. Przygarnij miłość zranioną, do zapomnienia. Dorota Miśkiewicz apelowała do państwa, żeby się zatrzymać w tym chyba najszybszym momencie roku. Zdaje się, że wszyscy doświadczamy tego galopu, tego biegu. I tak sobie pomyślałem, że w Akademii Rozrywki w tym okresie zwłaszcza będziemy państwu od czasu do czasu prezentować takie utwory powstrzymujące, wyhamowujące, takie pozwalające na chwilę się wyciszyć, usiąść, posłuchać radia może. No i to był jeden z takich utworów. Zaraz pojawi się na naszej antenie drugi i to jest bardzo świeży utwór, który dostałem przesyłkę dźwiękową ze Szczecina. Taką otrzymałem od zespołu, który państwo z naszej anteny kojarzą, bo Kostka Cukru co jakiś czas się na naszej antenie pojawia. Młodzieżowy zespół, młode, uśmiechnięte, radosne głosy, teksty ich piosenek pisze Basia Stenka, muzykę komponuje Ryszard Leoszewski. I taką piosenkę właśnie zachęcającą do tego, żeby spokojniej, troszkę wolniej, ciszej, delikatniej podesłali nam. Slow Life, taki tytuł nosi ten utwór. No to Kostka Cukru będzie państwa do tego Slow Life'u zachęcała. Zaraz potem odezwie się Krzysztof Szubzda, a jeszcze później zaśpiewa Dorota Osińska. Codzienności jive. Pomysł mamy tylko na slow life. Człowiek w mękach się nie będzie giął właśnie wtedy, kiedy life is slow. Nas nie kręci codzienności jive. Pomysł mamy tylko na slow life. Człowiek się nie będzie giął właśnie wtedy, kiedy life is slow. Kręci codzienności joy. Pomysł mamy tylko na slow life. Człowiek w mękach się nie będzie giął właśnie wtedy, kiedy life is slow. Nas nie kręci codzienności joy. Adwent. Okres poprzedzający święta Bożego Narodzenia to Adwent. Nazwa pochodzi od angielskiego słowa adventure, które oznacza przygodę albo awanturę. W polskiej tradycji głównie awanturę. Rytualna awantura wywiązuje się przy większości adwentowych obrzędów, czyli sprzątanie, narzekanie na obecność lub nieobecność śniegu, adwentowe zakupy na raty albo na roraty, oraz stary zwyczaj stania w adwentowym korku. Wszystko to w ramach przygotowań do świąt, których w dobrym tonie jest nienawidzić. Tradycja nienawidzenia świąt jest jeszcze młoda, ale już doczekała się swojej nazwy, czyli hating świąteczny, w skrócie hejt kolenda, kolenda. Tradycyjnie adwent to okres postu, dlatego większość z nas powstrzymuje się od wstrzemięźliwości, a nawet rezygnuje z pokarmów bezmięsnych i bezalkoholowych. Ci, którzy nie zachowują postów, najczęściej je wysyłają lub przynajmniej czytają posty od innych. Dni wolne od postu to tradycyjnie Dzień Świętej Barbary, kiedy, jak wskazuje nazwa, nawiedza się bar oraz bary, a także Mikołajki, które zgodnie ze starym zwyczajem spędza się zwykle w akwaparku. Kto w Mikołaja nie spoczął w dżakuzie, ten na Seweryna odmrozi se buzie, mówi stare mazurskie porzekadło. Świąteczny charakter mają też cztery adwentowe niedziele, zwane w polskiej tradycji handlowymi, bo otwarte we wszystkie niedziele sklepy są w niedziele handlowe otwarte jeszcze bardziej. W adwencie pojawiają się też pierwsze tradycyjne szopki. Kiedyś szopki odstawiały jedynie żony mężom, ale ostatnio coraz więcej mężczyzn też robi niezłe szopki. Robienie niepełnej szopki nazywa się w polskiej tradycji robieniem bydła albo dorywaniem się do żłobu. Już pod sam koniec adwentu robi się również tradycyjny bigos. Sposoby są różne, ale najczęściej niespodziewani goście bez kapuchy, nie wiadomo po jakiego grzyba, zaczynają obrzucać się mięsem i bigos gotowy. Pozostałe 11 potraw zamawia się zwykle przez telefon, dzięki czemu mamy więcej czasu na adwentowy manikir i siłownię. Mówi o tym stare adwentowe przysłowie. Tata na treningu, mama na peelingu, oj, wilija będzie cała z cateringu. Czas adwentu kończy moment, gdy na smartfonie pojawiają się tradycyjne życzenia, zaczynające się od starej formuły Merry Christmas, Christmas Merry, były sobie renifery. Zrobić z tobą, gdy nagle wróciłeś pod drzwi. Z oczami jak biedne bobo, jak spaniel, bo wilk zgubił kły. Wycieczka niedługa od romansu na dno. O, o. Wariata nie strugaj, bo biury posprząta kto? Tej małej, co cię ukradła, już inny żonaty się śni. Więc jako promocja nagła walizka i w bonusie ty. Już było jej ciasno, choć mieszkałeś dni dwa. Masz pomroczność jasną, co, że nikt tylko ja. Pa, pa, pa, pa. Zabieraj stąd swe klamoty, że co, czekoladę ci dam? O, dla ciebie mam tylko trotyl, nakarmić czy grzecznie zjesz sam? Malejesz po trochu, trudno powiem ci w twarz. Jedynie samochód, tylko to duże ma. Zgubiłam Dorota Osińska, Pomroczność, piosenka z płyty Teraz. A teraz, proszę państwa, w naszym programie piosenka sprzed wielu lat, ale jakoś dziwnie aktualna. Co jakiś czas pojawiają się takie utwory, w których znajdujemy drugie dno i chociaż to niemożliwe, żeby one dotyczyły spraw, z którymi teraz je kojarzymy, to takie skojarzenia mogą się pojawić. To jest piosenka Wojciecha Młynarskiego, nagrana wiele, wiele lat temu, kilkadziesiąt lat temu. Piosenka pod tytułem Polska miłość. I kiedy ostatnio sobie słuchałem tej piosenki, zwróciłem uwagę na pewien fakt. Może to jest nasza charakterystyczna narodowa cecha, ale jakoś ten wątek wraca. Proszę zwrócić uwagę na ten fragment tekstu piosenki. Na delegację jeździ het, potem się nie rozlicza z diet, by zaoszczędzić kilka zet. Polska miłość. Kilkadziesiąt lat temu Wojciech Młynarski coś takiego napisał. Wtedy to zaobserwował albo wieszczył po prostu, że na delegację jeździ het, potem się nie rozlicza z diet. No to ten wątek fiskalny rozbudujemy sobie, bo po piosence Wojciecha Młynarskiego usłyszą państwo jeszcze taki tekst nagrodzony kiedyś na turnieju Łgarzy w Bogatyni, który zwraca uwagę na to, że być może takie spotkania, które teraz przed nami, spotkania wigilijne, trzeba będzie uwzględniać w różnych rejestrach korzyści. Marzena Trybała przedstawi państwu ten tekst, a na koniec jeszcze Zbigniew Wodecki zaśpiewa piosenkę o tym, co teraz tak naprawdę się liczy, czyli sen blaszano-papierowy. Zaczyna Wojciech Młynarski, proszę posłuchać i proszę zwrócić uwagę na tekst, który państwu przed chwilą zacytowałem. Nie umie błądzić gdzieś we mgle, z obłoków tu nie spadła, nie. Na pięknych słowach nie zna się polska miłość. Zlecone prace musi brać, nocą koszule twoje prać, rano po bułki w sklepie stać, polska miłość. Potem jest senna w środku dnia, na imię zaś czasami ma, tak właśnie jak dziewczyna ta, jak jej było. Nie lubi się rozczulać zbyt, gra czasem w towarzyski flirt, czasem do wojska pisze list, polska miłość. Bywa, że kuchennymi schodami z dzieckiem ucieknie do mamy, znienawidzi, na śmierć się pokłóci, z pazurami do oczu się rzuci. Czasem straci ostatnią nadzieję, fotografię twą podrze i sklei. Będzie włóczyć się po adwokatach, czyjeś wiersze odnajdzie po latach. Czasem podbite oko ma, na pamięć kodeks karny zna, przez życie się łokciami pcha, polska miłość. Na delegację jeździ het, potem się nie rozlicza z diet, by zaoszczędzić kilka zet, polska miłość. Lecz czasem nie zna słowa dość, szczęściem zachłyśnie się na złość i wciąż wspominasz coś, to coś, co w niej było. Umie przebaczać, umie drwić, pod płotem spać, na wiarę żyć, na dworcu piwo z tobą pić, polska miłość. Tylko czemu, gdy właśnie jest taka, to w piosenkach swych wciąż musi płakać? A gdy patrzą źle, gra wielką damę, a gdy mówi o sobie, to kłamie. Czemu twierdzi, że ciągle ma czas, sprawdza raz, drugi raz, trzeci raz? Co by prawdę jej mówić szkodziło? Ach, ta miłość, polska miłość. Wanda Stańczak, Przychód kalorii. Siedzę i myślę, jak tu się dostać w pamięci kręte zaułki. Jacek powiedział, że bułkę jadłam. A przecież nie jadłam bułki. A cała sprawa wynikła w pracy, gdy wieść pędziła piętrami, że trzeba w picie uwzględnić picie i jadło wspólne z szefami. Na przykład modna taka integracja i z nią związane bufety to prezent cenny od mojej firmy, podatkiem skuty niestety. I teraz trzeba każdy bankiecik odtworzyć bardzo dokładnie, bo jak ci umknie przychód kalorii, to wnet cię fiskus dopadnie. A Jacek dzisiaj wmawiał od rana, że jadłam bułkę do śledzia i nie dodałam do mych korzyści, o czym już wszystkim powiedział. Ja jadłam bułkę? Nie znoszę bułek. Śledzia wliczyłam i piwo, ale kierowca mnie wiózł do domu. Czy muszę wliczyć paliwo? O, przypomniałam sobie coś jeszcze. Zużyłam 4 serwetki. No i jak cenę obliczyć teraz? A, policzę tak jak krewetki. Ale jak miło, kiedy pomyślę, ile zapłaci Bielecka. Żarła ze wszystkich chyba pół misków. Mało nie pękła jej kiecka. A mnie wynika z obliczeń skrzętnych, że przez ten roczek miniony objadłam szefów za 200 zł, wpadając w fiskusa szpony. Ale w tym roku na każdym party oglądać mogą mnie z trwogą. Mam termos z kawą, kanapkę z serem i pocałować mnie mogą. W środku kwietnia, w środku dzionka. Syren wycie, że zwariować. Osłupiała ludzka stonka. No i dalej spekulować. Kto to wyje, czemu wyje? Pogotowie gdzieś wezwali. Ktoś za mocno dał se w szyję. Albo za mał go powali. Matko Boża. Straż pożarna oczywista. Pewnie gdzieś szaleje pożar. Patrzcie ludzie, Matko Święta. Zlewa sprawa mknie obstawa. Pewnie wiozą prezydenta. Albo króla, no to brawa. Cośmy zwyciężyli, a po domach wśród kochanków seksualna żądza wspiera za poczwórną gardą zachód mnożą ukochane zera. Sen blaszano-papierowy śpiewał Zbigniew Wodecki. Za 25 już prawie minut godzina 15. Za chwilę będzie powtórka z rozrywki. Autopromocja.

ale czy długo białym pozostanie? Tyle się słyszy ostatnio o tych zanieczyszczeniach osiadających na biegunie północnym. Stąd wniosek, że gdybyś i ty, słuchaczu, przestał palić, byłoby tego wszystkiego znacznie mniej. I to by było na tyle. Jeśli chcesz prawdę zaskoczyć, spójrz prawdzie raz prosto w oczy. Z prawa jej spójrz, z lewa jej spójrz, co trzeba ujrzeć, to ujrzy. Prawda wyłazi ci bokiem, uderz ją swym prostym okiem. Lewym ją łup, prawym ją łup, aż oko stanie ci w słup. Gdy prawda w oczy mnie kole, ja taką prawdę nie wolę. Z lewa ją raz, z prawa ją raz. Niech profesor nie płacze. I prosto przed siebie w gaz. Wiesz teraz, słuchaczu kochany, co to jest zez sterowany. A jeśli chcesz, dowiesz się też, skąd wziął się ten chytry zez. Morał ze nie płynie głęboki, że prawda chadza na boki. Na lewo raz, na prawo raz, a jak już prosto, to w las. Hop, siup. Dwa razy dwa? Trzy, cztery. Za dokładnie. Pan spyta jeszcze raz. Dwa razy dwa? Źle. Dobrze. Frączewski. Roz. Co to tak syczy? A teraz? Przestało. A widzi pan? Wysoki sądzie. Oskarżony Prycza jest niewinny. Już jako dziecko był tak pochłonięty polerowaniem kur, że nie zauważył wuja Alberta, który nakarmił kury trotylem i przez ponad 10 lat pierze fruwało nad okolicą. Dlatego stwierdzam z całą stanowczością, to nie Prycza jest winny, to wuj Albert. Co pan wygaduje, panie Piotrusiu? Co znaczy ta płomienna mowa? Proszę pana, ja się przygotowuję do mowy obrończej w sądzie, panie Tadziu. Wie pan, będę bronił Pryczę do upadłego. To jest skandal, wie pan, skazać niewinnego starego człowieka na dożywocie. Wysoki sądzie. Na dożywocie? A bardzo jest stary? 99 lat skończy w czerwcu. Wysoki sądzie. Nie, ale chwilę, ale panie Piotrusiu, ale to jest bardzo stary. Tak. Ale w takim razie wyrok dożywocia brzmi nie tak groźnie. No bo ile Prycza może jeszcze pożyć? Otóż proszę pana, rzecz w tym, panie Tadziu, że oskarżyciel Pryczy przedłuża mu życie marchewką. Wysoki sądzie. Przedłuża mu życie marchewką? Jest, w jaki sposób? No odkrył, że gotowana marchewka obtoczona w mydle rzeszowskim potrafi odmłodzić człowieka w ciągu jednego obiadu o 5 lat. Rozumiem? W ciągu jednego obiadu, tak. Prycza do tej pory zjadł już chyba z 10 obiadów. Wie. Wysoki sądzie. Ale wiesz, 10 obiadów? Zaraz, niech policzę. 10 razy 5 równa się 70. 50. Wysoki sądzie. Tak? A to możliwe, wie pan, ja zawsze byłem słaby w wyższej matematyce, więc zaraz, chwileczkę, niech odejmę. Ile pan powiedział, Prycza ma teraz lat? 99. Wysoki sądzie. A prawda, więc 99 minus 50 równa się 13. 49. Wysoki sądzie. Tak, a to bardzo możliwe, wie pan, ja zawsze byłem ten, no. Taki... Ja wiem, tak, wiem. Ja pan był słaby w wyższej matematyce. No o właśnie, tak. Wysoki sądzie. O tak, ale wie pan, wracając do Pryczy, to Prycza ma teraz 49 lat dzięki gotowanej marchewce obtoczonej w mydle rzeszowskim. Niestety, panie Tadziu, niestety, kochany, niestety, dlatego muszę go bronić, no bo tak. Prycza jest niewinny, rozumie pan? Tak. Wysoki sądzie, oskarżony Prycza mimo tak młodego wieku ma ciotkę, która późną nocą weszła do toalety na Bemowie i ukradła nowy rezerwuar ufundowany ze składek członkowskich Stowarzyszenia Rezerwuarów i Pedałów do spłukiwania misek. Cholera jasna, co ja mówię? No to jest mowa obrończa z innego procesu. Gdzie jest ta kartka, psia greja? O, jest tak. Dobra. Wysoki sądzie. Ale panie Piotrusz, ale że pan jest adwokatem, to ja nic nie wiedziałem. No, widzi pan. Nic. Od dawna pan nim jest? Od dawna, kochani. Od wczoraj, pamiętajcie. Wysoki sądzie. Na dowód niewinności mego klienta Afganistana Kury przyniosłem tutaj czapkę oskarżonego, w której są 4 jaja, A któż może nosić ze sobą na stałe cztery jaja w czapce, jak nie człowiek niewinny, który nosząc w czapce nie zgniata, który kłaniając się czapką nie upuści, który nigdy nie zostawia czapki w szatni ze względu na jaja, który dba o jaja, bo wie, że co cztery jaja to nie dwa, bo wie, że co pięć jaj to nie siedem, że co dziewięć to nie trzynaście. Cholera jasna, panie Tadziu, chyba to znowu jest inna kartka. No co ja pan powie? Ktoś mnie pomieszał kartki z mowami obrończymi. No kto, no cholera ale, jasna. Panie Piotrusiu, niech się pan uspokoi, na litość boską. No niech się pan uspokoi, tak. Pan przecież prowadzi wielką sprawę. No jest, tak. To jest wielka sprawa, więc nie może się pan tak denerwować. Może pan chce rosołu? Tak, z czego? Wysoki sądzie. Z garnka. Ja pytam, z czego jest rosół. Wysoki sądzie. Z talerza. Tak chcę. Wysoki sądzie. Oskarżona babcia jest już człowieką niemłodego, nie posiaduje rodziny ani sztućców. Więc nie można jej mieć za złego trzymanego boczka w jaśku na wypadek głoda, któremu Jaśkowi zawdzięcza odór, otulając boczka pierzem, który zepsuł boczek i wytruł gości weselnego, którymi się odżywiali podczas przyjęcia weselnych. Co pan... Nie miej ma jej tego za złego, bo szpiegiem nie jest, niech dalej piastuje, bo prasa kłania. Ale panie Piotrusie, to chyba znów jest jakaś inna kartka. Dlaczego panu wciąż się mylą różne mowy obrończe? Bo się w ogóle na tym nie znam, kochany. No. Wysoki sądzie. Nie zna się pan? No to po co w takim razie powierzono panu prowadzenie tak wielkich i znaczących spraw? Żeby było na kogo zwalić winę, panie Tadziu, na co pan? No. Wysoki sądzie. Bulba. Bulba. Akademia Rozrywki. Tadeusz Ross i Piotr Frączewski zakończyli w dzisiejszej Akademii Rozrywki powtórkę z rozrywki. A ja mam dla państwa na zakończenie jeszcze fragment z wczorajszego koncertu. Wczoraj wieczorem w naszym studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej koncert uroczysty z okazji 30-lecia pracy artystycznej Tomka Wachnowskiego. Oczywiście nie wszystko zmieściło się na antenie, a ja wkrótce wrócę do tych nagrań, na pewno wróci do tych nagrań Janusz Deblesen w swoich środowych audycjach, wieczornych audycjach Gitarą i Piórem. Natomiast dzisiaj chciałem państwu przynajmniej fragment jednej piosenki, która pojawiła się w studiu, kiedy właśnie zakończyła się transmisja tego koncertu. Grażyna Augustik, która z Tomkiem Wachnowskim zna się od wielu lat, ale pierwszy raz spotkali się na scenie i razem coś zaśpiewali. Pojawi się tutaj też gościnnie Krzysztof Ścierański. Te dźwięki gitary elektrycznej to właśnie dźwięki Krzysztofa Ścierańskiego. No i od czasu do czasu tak lekko mrucząc, Tomek Wachnowski będzie towarzyszył Grażynie Augustik. Proszę posłuchać. To fragment z wczoraj, z koncertu jubileuszowego Tomka Wachnowskiego. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Otwiera oczy noc nad miastem, zdziwiona, że po ciężkim dniu w jednej chwili wszystko jasne staje się bez słów. Nieczęsto nam do siebie blisko, nieczęsto i dlatego tak wybaczamy sobie wszystko w świetle śnieżny gwiazd. I tak ma być, bo tak już jest, nie zmienisz nic. Bo choćbyś chciał, to sprawy są niebieskich ciał. I tak ma być, jest, nie zmienisz nic. Bo choćbyś chciał, to sprawy są niebieskich ciał. oczach widzę swoje, gdy między nami tylko my. Zmieniam świata niepokoje w biały, śnieżny pył. Na serce dmie, na duszy wierzchu dojrzewa pewność, że ten świat będzie dobry już po zmierzchu, lepszy z biegiem lat. I tak ma być, bo tak już jest, nie zmienisz nic. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Książki na święta. Dziś w naszym cyklu opowieść o dziejach świata. Subiektywna, Włodzimierza Kalickiego. Oto zdarzyło się. Ten pomysł prowadza się do innego popatrzenia na historię, poszukaniu w historii, w przeszłości innych uroków niż te, które serwują nam szkoły, to oczywiste, ale także uczeni historycy. Ja chciałem pokazać, że to, co się zdarzyło, miało pogodę, zapach, miało kolor, emocje były wyraziste i czytelne dla nas dzisiaj. I tak sobie wyobraziłem tę sytuację, że ja jestem obserwatorem, przyglądam się temu, co się dzieje w historii, w przeszłości przez jeden dzień, a następnego dnia rano siadam nad kartką papieru i spisuję to, co widziałem. Ten pomysł mnie uwiódł po prostu i poświęciłem mu 12 lat życia. 12 lat życia i 1178 stron. Zdarzyło się to książka niezwykła. Dzięki Kalickiemu jesteśmy na przykład nieopodal Cedyni, 24 czerwca 972 roku. Widzimy, że, tu cytat, książę Mieszko nie kładzie się spać. Obmyśla plan bitwy z wojskami Hodona. Jesteśmy też 1 października 1975 roku na przedmieściach Manili, stolicy Filipin. Włodzimierz Kalicki pokazuje nam, jak do niezwykle ważnej walki przygotowuje się Muhammad Ali. Słońce grzeje bezlitośnie, 40 stopni Celsjusza, powietrze jest zabójczo wilgotne. A potem na przykład 29 kwietnia 1945 roku. Wesele w bunkrze. Hitler bierze ślub. W książce Kalicki niezwykle ciekawie opisuje mniej lub bardziej ważne wydarzenia, o których świat pamięta, lub zapomniał. Miałem duży problem. Ten pomysł, żeby wcielić się w takiego wirtualnego obserwatora, myślę o sobie, wymagał takiej narracji w trybie oznajmującym. Musiałem poniechać warsztatu historycznego, tych ulubionych trików historyków, którzy mając pod ręką sprzeczne źródła, analizują je, zastanawiają się, która może być bardziej prawdopodobna. Ja to musiałem zrobić, zanim siadłem do pisania. I to jest jakby taki trochę akt szaleńczej odwagi, bo wybrałem taki wariant tego, co się kiedyś zdarzyło, który moim zdaniem jest najbardziej prawdopodobny i oferuję go czytelnikowi jako wariant jedynie prawdziwy. To, co opisuję, łącznie z dialogami, to wszystko jest wzięte ze źródeł i nie ma tutaj żadnej wartości dodanej ode mnie. Strona 597, 9 lipca 1982 roku. Ktoś włamuje się do pałacu Buckingham. Wspiął się po gzymsach pałacu, co było bardzo trudne. Gzymsy były wilgotne, jak to o tej porze w Londynie bywa. Reakcja królowej, która zachowała, no przerażająco bym powiedział, zimną krew, jak na kobiece, to coś niebywałego. Chciałoby się wręcz powiedzieć monarszą zimną krew. Powiem szczerze, zaimponowała mi tak dalece, że zacząłem się zastanawiać nad tym, jak ja bym się w takiej sytuacji zachował. Na pewno nie jak monarcha. Niestety. Włodzimierz Kalicki pisze o wydarzeniach przełomowych lub nie, ale zawsze pisze tak, że oderwać się od tych opowieści nie można. 366 dni, bo to książka parzysta, od 1 stycznia do 31 grudnia, na przestrzeni wieków. O 4.50, czytamy o 3 września 1967 roku, radio nadaje sygnał zmiany ruchu. Szwedzi już nie będą jeździli po lewej. Od razu sobie wyobraziłem zmianę ruchu drogowego na lewostronny w Polsce. Kompletne szaleństwo przecież. Pomyślałem sobie, że mimo tego, że Szwecja to kraj uporządkowany, to jednak musiało być jakieś szalone wyzwanie. Musiało być mnóstwo tragicznych wydarzeń, prześmiesznych. I oczywiście zawiodłem się. Jak to w Szwecji? Wszystko było porządnie poukładane, przygotowane, wszystko przewidzieli. Wolałbym oczywiście opisać Polskę. Zmiana na ruch lewostronny to musiało być pandemonium, czyli żniwa dla felietonisty. No ale w Szwecji odbyło się to zadziwiająco, bezkrwawo i spokojnie. A w zdarzyło się mamy też zdjęcia dokumentujące opisywane przez Kalickiego wydarzenia i wyjaśnienie, dlaczego 3 września, blisko 50 lat temu, zmienił się w tej części Skandynawii znak drogowy. Uwaga na łosia. Bo tam i łosie są nawet socjalizowane. Zdarzyło się 366 świetnych opowieści Włodzimierza Kalickiego. Idealny prezent na święta.